जैसा कि अल्लाह का यही दस्तूर है जो पहले से चला आता है, और तुम अल्लाह के दस्तूर में हरगिज़ तब्दीली नहीं पाओगे।